Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Fijn 1-2'tje met Deacon Blue en When Will You Make My Telephone Ring en Al Jarreau en Heaven and Earth. Ons eerste onderwerp vanavond. E-mails van prinsen die je veel geld willen geven, die kennen we allemaal. Ze zijn nep, ze heten phishing e-mails. Maar niet alle phishing is zo makkelijk te herkennen. In de online webinar van de bibliotheek wordt hier verder over verteld en tips gegeven. Herman de Bruin in gesprek met Eva Wegman van Digitaalhuis Bibliotheek Hoekse Waard. Eva, welkom. Hallo. Ja, phishing, dat is een heel fenomeen op het moment, hè? Want het is oplichterij. Ja, daar ben ik het ook mee eens. Ja, en jullie kunnen daar mensen daarvoor waarschuwen? Ja, een hoop, dat zie je vooral bij bijvoorbeeld banken, die zeggen ook al een hoop van hey, let hierop, daarop. Die delen ook van hey, laatst kwamen we dit tegen, dus weer een phishing e-mail rondgaande. Ja, die houden dat ook heel goed bij om hun klant ook te waarschuwen. Ja. Maar jullie gaan er ook wat mee doen als bibliotheek Hoeksche Waard. Ja, een beetje kijken naar, oké, wat voor phishing krijg je allemaal binnen? Wat sommige, ik krijg het ook nog een hoop binnen, maar sommige is heel erg overtuigend. Nou, hoe kan je daar dan achter komen of dat phishing is of niet? Ja, en hoe kom je daar dan achter? Kun je mensen daarvoor waarschuwen? Ja, waarschuwen kan altijd natuurlijk, maar om het te herkennen dat het niet echt is. Ja, er zijn een paar trucjes. Bijvoorbeeld kijken naar waar gaat de link heen zonder naar op de link te klikken. Of kijken van wie is precies de afzender. Mm-hmm. Dat zijn al snel dingen waar je aan kan herkennen van hey, hier klopt iets niet. Ja, je moet dus goed opletten, want vaak zijn die berichtjes ook van een zoon of een dochter die even geld nodig heeft omdat ze net iets te weinig heeft. En dat blijkt helemaal niet, als je dat gaat overmaken, dan blijkt dat helemaal niet naar de goede te gaan. Dat is ook nog zo'n punt, hè? Ja. Ja, die komt vaak op WhatsApp voor. Ja. Nou ja, jullie kunnen daar van alles over vertellen. En dat gaat ook gebeuren op 26 augustus, hè? Ja. En dat betekent dat jullie dan mensen in de studio hebben of gaat het online? Dat gaat online. We maken een Zoom aan. Daar ga ik dan presenteren. Mm-hmm. En als iemand daar vragen heeft, dan kan dat natuurlijk altijd nog. Ja. En je moet je even aanmelden, begreep ik? Ja. Dan kan ik de link doorsturen. Ja, dat is wel zo handig. Ja, en waar moet dat gebeuren? Op de site van de bibliotheek. Ja, dat is www.debhw.nl. Ja. En als je daar even kijkt, dan kom je vanzelf tegen hoe je mee kan doen. En het is maar een half uurtje, maar dan weet je meer over dat phishing en phishing. Wat is nog een verschil, hè? Ja, phishing, smishing. Ja, nou ja, in ieder geval hoe je voorkomt dat je opgelicht wordt. Daar gaat het voornamelijk om, denk ik. Ja, dus dat is een mooi initiatief om dat mee te maken. Kijk ook even daar op die website, dan kan je je aanmelden en dan word je weer helemaal bijgepraat over hoe je phishing kan voorkomen en je geld aan goede mensen geeft, als je dat wil weggeven, of zelf kunt houden, maar niet naar van handelaren of mensen die dat eigenlijk helemaal niet nodig hebben en jouw geld afhandig proberen te maken. Ja. Ik denk dat duidelijk is hoe het gaat werken en jullie zijn er in ieder geval druk mee bezig en kunnen mensen weer waarschuwen. Dankjewel voor het gesprek. Eva Wegman, medewerker Digitaalhuis Bibliotheek Hoeksche Waard en ook een online cursus tegen phishing. Dank. Attraper le rêve qui ne dure qu'un instant, dans lequel se lève ton absence comme le vent. J'ai convoqué la nuit, éteint quelques phares. Pour espérer tes bruits, retarder ton départ. Si loin, si proche, c'est déjà demain. Et quelques dessins décrochent. Si loin, si proche, j'attendrai enfin ce moment où tu refermer les rideaux, qu'apparaissent les reflets dans la chambre mille oiseaux, vole encore tes secrets. Un parfum envahit mon cœur et le soir. poursuit à travers les couloirs, si loin, si proche, c'est déjà demain. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. People are talking about us. What did we do that's so wrong, so wrong? Now we've got a reputation about a mile long. When we find ourselves on that one, you see, and it's so easy to find you walking so close to the line, and it's too late now. What can you say? What can you say? I can feel our love slipping away, and something inside says I'm a fool to stay. One that you love is slipping away. Chris Hillman, hij zat vroeger in The Birds. Je hoorde Slippin' Away. En daarvoor Vanessa Paradis. En Si Loin, Si Proche. Zometeen een tijdreis naar de steentijd en de middeleeuwen. Maar eerst even chillen met Aileen, In and Out of Love. See the mirror in your eyes, see the truth behind your eyes. Your lies are haunting me. See the reason in me. See the mirror in your eyes. See the truth behind your eyes. Your eyes are haunting me. See the reason in your eyes. Give an answer to the why. Your eyes are haunting me. Chill Out Mix van In and Out of Love was dat, van Eileen. Op 11 juli jongstleden vonden opnames plaats voor een film over Masamuda, het educatief archeologisch erf in de Broekpolder. In de film neemt presentatrice Caroline van Vliet de kijkers mee op tijdreis naar de steentijd en de middeleeuwen. Ze is bij Herman de Bruin. Caroline, welkom. Dankjewel. Masamuda, dat is al heel oud, hè? Ja, dat is inderdaad al heel oud. De naam komt eigenlijk van Maasmonding. En Maasmonding is uiteindelijk Masamuda geworden. Mm-hmm. En dat is een educatief archeologisch erfgoed in de Vlaamse Broekpolder. Dus heel oud, want archeologie is niet van vandaag of gisteren. Nee, dat gaat zeker wel duizenden jaren terug. Mm-hmm. En in Vlaardingen is dat heel erg belangrijk. Het is in de Broekpolder, hè? Ja, het is inderdaad in de Broekpolder en een aantal jaren geleden zijn ze begonnen met het nabouwen van verschillende huizen uit de prehistorie en inmiddels ook uit de middeleeuwen. En dat breidt zich in samenwerking met de Rijksuniversiteit in Leiden nog steeds uit. Ja. Dus er is een soort prehistorisch dorp, middeleeuws dorp verrezen eigenlijk. Ja, er staan nu inmiddels 3 gebouwen. Mm-hmm. En eentje is uit de prehistorie en de andere twee die stammen eigenlijk uit het middeleeuwse tijdperk. Ja, en dan heb jij ook nog iets met een film te maken die daar gedraaid is. Ja, Masamuda wil eigenlijk de combinatie gaan leggen met educatie en dat doen ze al een tijd. En die educatie, daar zijn ze nu, hebben ze een programma ontwikkeld voor scholen. Mm-hmm. En die scholen die kunnen daar op een hele leuke manier op bezoek komen. Maar voordat ze op bezoek komen, willen ze graag dat de kinderen een klein beetje voorkennis hebben. Van waar gaan we er naartoe? Wat kunnen we er zien? Hoe ziet het eruit? En waar gaat het überhaupt over? Ja, precies. Nou, ja. En die film heb ik samen met Robert van Herk gemaakt. Dus die is dan te zien voordat ze eigenlijk op bezoek komen. Het is een soort ondergrond van wat je straks tegenkomt in dat Masamuda-dorp. Ja, en een beetje warm maken. En je hebt hem ingesproken? Ja, ik heb hem ingesproken. Was dat de eerste keer of had je dat al vaker gedaan? Nou, ik heb met Robert samengewerkt. Hij was mijn collega een jaar op basisschool De Groene Hoek. Ja, jullie zijn allebei leerkrachten. Ja. Ja, en wij hebben in combinatie met nog wat collega's hebben een aantal films gemaakt. En dat ging zo leuk en dat speelde zo goed op elkaar in. Dat hij mij uiteindelijk ook voor deze film gevraagd heeft. En die film is ook te bekijken door scholen, op te vragen? Ja, scholen kunnen contact opnemen met een mailtje sturen eigenlijk naar educatie en dan apenstaartjemasamuda.nl als ze op bezoek willen komen. Mm-hmm. En dan wordt er contact gemaakt met een vrijwilliger. Dus het bestaat allemaal uit vrijwilligers. Ja. Die we overigens nog heel hard nodig hebben. Dus als er nog mensen zijn, dan graag even aanmelden. Maar die nemen dan contact op. Wordt er een datum afgesproken. En dan van tevoren wordt dus de film gestuurd. Maar hij is inmiddels ook op de website te zien. Ja, maar als de school hem wil lenen, dan kan dat. En dan wordt hij toegestuurd. En dan, daarna heb je het bezoek aan Masamuda. Ja. Ja, zo klopt. Gaat het in zijn werk. Ja. Zo gaat dat. Eerste film? Ja. Meer films? Nou, ik vond het wel heel erg leuk. En ik heb er heel veel voldoening uit gehaald. Ja, ja, dus ja. Wellicht doet zich nog een andere kans voor. Ja. In Vlaardingen dus, het educatief programma. Maar ik denk dat de hele regio daar gebruik van kan maken als ze willen. Ja, absoluut. Ja. En als je daar komt, dan zijn er allemaal leuke activiteiten die er gedaan kunnen worden om kinderen echt te laten voelen en te laten ervaren hoe dat nou in die tijd was. Dus activiteiten als speerwerpen, boogschieten, sieraden maken. Ja, nou, probeer eigenlijk dan een beetje een ervaring op te doen, zodat ze echt voelen hoe dat is. Want je kunt het met zoveel woorden uitleggen. Je moet het gewoon doen. Maar ervaren, ja, is toch het beste. En dan gaat het over minstens 2700 jaar geleden, volgens mij. 5000 jaar. 5000 jaar. Zeker, geleden. Ja. De Vlaardingencultuur is 2700 jaar geleden. Ja. Maar het gaat nog veel verder terug. Het gaat nog verder terug, ja. Nou, mensen moeten zelf maar even kijken. Als je kijkt op de website, dan kom je een heel eind, denk ik. Absoluut, ja. En dat spreekt ook veel voor zich. Zeker het stukje educatie. Ja. Masamuda.nl? Ja. Masamuda met een UDA aan het eind, dan kom je een heel eind, denk ik. En als je vrijwilliger wil worden, je hebt door dit enthousiaste verhaal ben je geïnspireerd geraakt, kan je ook even op die website kijken, daar staat dat ook allemaal bij. Yes. Zo is dat in ieder geval. Caroline van Vliet, dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat je allemaal doet. En nou, die volgende film komt er vast aan, want je bent enthousiast genoeg ervoor. Ja, wie weet. Nou, graag gedaan. Dank je. Jij ziet niet dat de barman een nieuwe tapt en lacht, omdat het glas al zo lang aan je aandacht was ontsnapt. En op het koude marmer van de bar stond dood te slaan, want jij keek mij aan, want jij keek mij aan. Ineens ben ik vergeten hoe ik heet en wat ik zei, want jij kijkt naar mij. En de andere klanten van de bar zijn allemaal plotseling figuranten in de film van ons verhaal. Ze drinken en zingen. Maar jij kijkt naar mij, jij kijkt naar mij. Niet naar de liqueur in alle kleuren op een rij, maar jij kijkt naar mij. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. story of my life is very plain to read. It starts the day you came and ends the day you leave. The story of my life begins and ends with you. The names are still the same, and the story's still the truth. I was alone. Found me waiting and made me your own. I was afraid that somehow I never could be the man that you wanted of me. You're the story of my life. Every word is true. Each chapter sings your name. Each page begins with you. It's the story of our times and never letting go. If I die today, I wanted you to know. Stay with me here, share with me, care with me, stay and be near. And when it began, I every night, just knowing somewhere deep inside that our affair just might right. The story of my life, it's so very plain to read. Starts the day you came and ends the day you leave. Neil Diamond, wat heeft die man veel muziek gemaakt. Uit 1986 kwam deze Story of My Life. En daarvoor nieuw van Claudia de Breij. Jij kijkt naar mij. En zometeen gaan we het hebben over de Paddentrek 2021. Maar eerst een samenzang tussen Frank Sinatra en Linda Ronstadt. Pennies in the street. Falling leaves, the sycamore. Icy finger waves, ski trails down the mountainside, snow light in Vermont, telegraph cables, they sing down the highway. Travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze. What the sweet warbling of a meadowlark. Of the meadowlark. Moonlight in Vermont. I see finger waves, ski trails on a mountainside, snow light in Vermont, telegraph cables. How they sink down the highways as they make every bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the sweet warbling of the meadowlark, moonlight in Vermont, snowlight in Vermont, moonlight. Moonlight in Vermont van Frank Sinatra samen met Linda Ronstadt. Dit jaar zijn er in Delfland, dankzij vele helpers, een kleine 6.500 amfibieën overgezet tijdens de paddentrek 2021. Herman de Bruin praat erover met Geert van Poelgeest. Hij is voorzitter van Natuurlijk Delfland. Geert, welkom. Goeiedag. We kijken even terug op de paddentrek 2021. Is het goed verlopen? Ja en nee. Ja en nee. Het aantal mensen wat zich opgegeven was echt overweldigend. Mm-hmm. Daar was volgens onze conclusie de corona deed wat aan. Mensen wilden wat doen. Ja. In de eigen omgeving was echt... Vorig jaar hadden we 60 nieuwe mensen en nu hadden we 200. 200? Ja, dus echt gigantisch. Dan moet je wel heel veel padden hebben om over te zetten. En dat, heb ik begrepen, was iets minder. Ja, en veel locaties. Nou, die hebben we ook. Er zijn ook meerdere nieuwe locaties bijgekomen. Dus, mensen ergens plaatsen, dat is meestal niet zo'n probleem. Nee, maar die padden moeten dan wel komen. Dan moet je wat te doen hebben. Was wat minder volgens mij. Ja, je kan zeggen, over de hele lijn was het... zie je al een dalende aantal. Nee, dat klopt, ja. En wat is daarvan de oorzaak? Enerzijds ook een beetje de avondklok. Want je tot een bepaalde tijd moest je binnen zijn. Dat heeft maar ook de droogte van vorig jaar. Ja. Daar debet aan. En wat ook belangrijk is... de insecten, het aantal hoeveelheid insecten... wat de laatste jaren over het hele land afneemt. Achteruit is gegaan. Ja. En dat heeft natuurlijk ook zijn invloed op andere dieren die van insecten leven. Ja, want die moeten weer gevoed worden door die insecten. Ja. En als die er niet zijn, dan krijg je honger. Ja. Zo gaat dat dan helemaal. Maar goed, je hebt toch heel veel padden kunnen redden. Want je zet ze over op wegen waar de padden anders platgereden worden. Om het zo maar even plastisch uit te drukken, toch? Ja, dat klopt, ja. Ja. En dat is in ieder geval wel goed gegaan. Maar ja, er zouden meer padden moeten zijn. Maar ja, daar kunnen jullie weinig aan doen, denk ik. Of heb je daar een plan voor? Nou, we zijn bezig om per plek te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om tot verbetering te komen. Mm-hmm. En daar gaan we met de beheerders over praten. Van jongens, dit zijn onze bevindingen, dit zijn onze ideeën. Kunnen we die daar wat aan doen? Ja, ja. Maar wat zou je eraan kunnen doen? Heb je daar een beeld bij? Of zeg je nou... Nou, het is verschillend. Een beetje per plek is het verschillend. Bijvoorbeeld, er zijn plekken, daar zijn bosjes weggehaald. Mm-hmm. Nou, we hebben één keer meegemaakt. Het was langs de Brasskade in Delft. Dat is een heel belangrijk bosje. Dat werd in één keer weggehaald. En toen stortte in één keer de 1000 padden die we overzetten. Dat was helemaal weg. Dus als je het landschap verandert, kan het ook de dieren wegjagen? Ja, zeker. Ja, maar daar moet dus over gesproken. Maar ja, die bosjes, daar komen niet meer terug. Dat is een onomkeerbaar geheel, denk ik. Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik gelijk. Ja. Dus dat betekent dat jullie toch alert moeten zijn dat er de natuur blijft. Maar ja, rondom de gebieden wat jij noemt, Delft, Delfland, Westland, daar zit toch nog wel redelijk wat bos. Of zeg je nou dat mag wat meer zijn? Ja, dat mag wel meer zijn. En ja, je zegt bos, maar het is vaak zijn kleine gebiedjes. En dat hoeft ook niet groot te zijn. Mm-hmm. En wat doen ze daar dan? In de winter graven ze zich daarin. Ja. Ook de winter zijn. Dat zijn heel belangrijke plekjes. Ja, en die moeten behouden blijven. Ja. Ja. Nou, daar maak je je dus sterk voor als natuurlijk Delfland. En dan wachten we af wat er volgend jaar gaat gebeuren. Aan de paddenoverzetters zal het niet liggen. Want al die vrijwilligers willen denk ik wel weer komen. Daar heb je er genoeg van. Nou, er vallen natuurlijk per jaar ook mensen. Ja, oké. Okay. Dus je kan er wel weer meer mensen bij gebruiken. Ja, ja. Maar je hebt er wel meer dan gebruikt. Maar ja, misschien is het volgend jaar weer anders. Dus ja, we blijven bezig om te kijken naar paddentrek. Ja. Want wanneer begint die paddentrek? Februari? De ervaring is dat het eind februari begint. Ja, ja. En dan doorloopt tot begin april. Ja, dus dan kunnen we... Maar we hebben ook wel eens gehad dat het 15 maart begon. Ja, ja. Dat hangt helemaal van weer af. Ja, dat is ook nog belangrijk natuurlijk. Dus dan sta je misschien ook even te wachten op niks. Ja, de kans loop je ook nog. Ja. Ja, ja. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze op de website van Natuurlijk Delfland terecht? Ja hoor, ja. Als je daarheen gaat en dan zie je paddentrek en dan staan allemaal staartjes en dat soort dingen van hartstikke leuk. Ja. Delfland.knnv.nl volgens mij. Ja. En dan kom je de padden ook weer tegen en gewoon meedoen volgend jaar om die padden over te zetten en ze te redden. Dat is ook een goede manier, denk ik. De paddentrek 2021 in Delfland. Geert van Poelgeest, de voorzitter van Natuurlijk Delfland, hij vertelde erover. En ze zijn nog niet klaar met de padden te beschermen. Dat blijft doorgaan. Geert, dank voor het gesprek. I go out most nights, attracted by the light. Listen to the jazz in Harry's bar, and I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound, make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low, go up and say hello. Do you know how wonderful you are? I've always struggled with the art of conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal, but I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast, some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Thank you.